बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा, प्रस्तुत है भाग 17। पूर्वी जर्मनी की लोकसभा के 466 सदस्य हैं। इनमें से किसी के लिए भी राजनीति पेशा नहीं है। वे कहीं न कहीं के स्थायी कार्यकर्ता हैं और लोकसभा के कार्यकाल तक के लिए वे छुट्टी लेते हैं। उन्हें अपने मतदाताओं के सामने निजी काम का पूरा लेखा जोखा देना पड़ता है और भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा देनी पड़ती है। प्रतिदिन कुछ घंटे उन्हें सार्वजनिक सलाह मशविरे के लिए खर्च करने पड़ते हैं। अपनी जिम्मेदारी के प्रति न्याय न करने से मतदाता उन्हें लोकसभा की सदस्यता से खारिज करके दूसरा सदस्य चुन सकते हैं। पूर्वी जर्मनी की जनता के साथ हमारा जितना संपर्क आया, उसमें हमें यह अनुभव हुआ कि लोगों में सामाजिक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की भावना का आश्चर्यजनक विकास हो रहा है। हम किसी विद्यालय में जाते थे या कारखाने में, गांव में जाते थे या शहर में, हमें यही महसूस होता था कि लोगों में एक विशिष्ट सैद्धांतिकता तथा आदर्शवादिता का विकास हो रहा है। वैज्ञानिक शिक्षण का समाज पर यह अनिवार्य प्रभाव पड़ रहा है। न्यायाधीशों के चुनाव की परंपरा का इस दृष्टि से और भी अधिक महत्व है। सन 1959 तक न्याय मंत्रालय की ओर से न्यायाधीशों की विमुक्ति की जाती थी, पर उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव लोकसभा करती है और बाकी देश भर में न्यायाधीशों का त्रिवर्षीय चुनाव होता है। इस सब के बावजूद विभाजित जर्मनी और विभाजित बर्लिन का खतरा तो सिर पर लटक ही रहा है। चार बड़ी शक्तियां जर्मनी के दोनों हिस्सों पर छाई हुई हैं। पश्चिमी जर्मनी के एक शांति कार्यकर्ता ने हमसे कहा, हमारा देश विज्ञान, तकनीक और उद्योग में संसार में उल्लेखनीय स्थान रखता है, फिर भी हम अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। युद्ध से हमारा जो नुकसान हुआ वह तो हमने बराबर कर लिया, पर युद्ध की हार के बाद हमने जो आत्मविश्वास खोया वह फिर नहीं ला सके। हमें यह भरोसा नहीं रहा कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकेंगे। यही कारण है कि हम अपनी धरती पर विदेशी सेनाओं को और विदेशी टैंकों को सहन कर रहे हैं। जर्मनी दो हिस्सों में तो बंटा ही है, इसके अलावा दोनों हिस्सों में अलग अलग ढंग की समाज व्यवस्था और शासन पद्धति भी चल रही है। इसलिए जर्मनी के ऐक्य के लिए दोनों हिस्सों के राजनेताओं को आपस के व्यवहार में निंदा, आक्षेप और कुप्रचार के स्थान पर मधुर व्यवहार तथा सही समझ को अपनाना होगा। जब तक दोनों ओर के राजनेता निकट नहीं आएंगे और बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक सारी दुनिया के चाहने के बावजूद एकता की कोई संभावना नहीं। सेनावाद और युद्धोन्माद पर भरोसा करके जर्मन लोगों ने ही जर्मनी के टुकड़े होने की बुनियाद रखी। अब जर्मन जनता ही सेनावाद के स्थान पर विश्वास, प्रेम और आपसी सौहार्द पर भरोसा करके जर्मन एकता की बुनियाद रख सकती है। जर्मन जनता के सिवा और दूसरा कौन है जो जर्मन समस्या का हल करने में सफल हो? जर्मनी का कोई एक हिस्सा दूसरे हिस्से को अपने में शामिल करने के लिए या अपनी समाज पद्धति दूसरे पर लादने के लिए सैनिक प्रयत्न करेगा तो उसका परिणाम होगा तीसरा अणुयुद्ध और सारे संसार की भस्माहुति। ऐसे भयंकर बिंदु पर जर्मनी आज खड़ा है। जर्मन धरती ने दो महायुद्ध झेले हैं। उनकी पुनरावृत्ति को रोकने का एक ही मार्ग है, निशस्त्रीकरण। दोनों जर्मनी यदि चाहें तो नाटो और वॉरसॉ सैनिक संगठनों से अलग होकर मध्य यूरोप को अणु अस्त्र मुक्त क्षेत्र बनाकर और चार बड़े देशों की सेनाओं से जर्मन धरती को खाली करवाकर तीसरे महायुद्ध की संभावनाओं को अपनी भूमि से हटा सकती हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए अपने को निर्दोष मान लेने का सहज मानवीय स्वभाव है। पूर्वी जर्मनी की दृष्टि से पश्चिमी जर्मनी दोषी है और पश्चिमी जर्मनी की दृष्टि में पूर्वी जर्मनी। इस तरह समस्या का कभी अंत नहीं हो सकता और ऐसी हालत में जर्मनी का एकीकरण भी असंभव ही है। पूर्वी जर्मनी में उद्योग, कृषि आदि सभी व्यवस्था समाजवादी प्रणाली पर आधारित है। शिक्षण का आधार भी समाजवाद ही है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि बालक को ऐसा शिक्षण मिले ताकि वह व्यक्तिवादी या पूंजीवादी न बनकर समाजवादी दृष्टि सीखे। शिक्षण में विज्ञान का आधार प्रमुख है। पूर्वी जर्मनी में हमने शिशुशाला से लेकर उच्च विद्यालयों तक का अवलोकन किया। जब कभी भी रास्ते में चलते समय हमें कोई विद्यालय मिलता, हम उसमें अवश्य पहुँचते। विद्यालयों में अक्सर हमारी सभाएं होती, अध्यापकों के साथ चर्चा भी होती। हमने सोवियत संघ, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी, इन तीन साम्यवादी देशों की यात्रा में पाया कि इन देशों में बालक के समुचित विकास और वैज्ञानिक शिक्षण की ओर समाज विशेष रूप से ध्यान देता है। बालक समाज की और राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति बनकर यहाँ रहता है और उसी स्तर पर बालक की सार संभाल भी होती है। उसके प्रारंभिक शिक्षण से लेकर विश्वविद्यालय तक के शिक्षण की अनिवार्य और मुफ्त व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व है। स्प्रे नदी और विभिन्न जलाशयों से घिरा हुआ बर्लिन मध्य यूरोप का सबसे बड़ा और सुंदरतम नगर है। बाग बगीचों और हरे भरे पेड़ों से सजी हुई यह भूतपूर्व जर्मन राजधानी व्यापार, उद्योग, विज्ञान और शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रही है। यहाँ पर ब्रेक्ट का स्मरण हो आना स्वाभाविक ही है। इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, रूस, स्वीडन, फिनलैंड 1933 से 1941 तक ब्रेक्ट नाज़ी जर्मनी से निष्कासित होकर इन देशों में घूमते रहे, लिखते रहे और अपने ढंग से फैसिस्ट शक्तियों और प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ते रहे। उनके सबसे महत्वपूर्ण नाटक मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन में मदर करेज भी अपनी ठेला गाड़ी में एक दुकान सजाकर युद्ध स्थलों पर सेनाओं के साथ घूमती है, युद्ध की विभीषिकाओं को देखती भोगती है और अपने दोनों लड़कों और लड़की कैथरीन को खो देती है। वह भी सेनाओं के साथ कई देशों में जाती है और क्रूर दुनिया का अपनी समस्त शक्ति से प्रतिरोध करना चाहती है। पश्चिम के आधुनिक रंगमंच में ब्रेक्ट का नाम और काम दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने एक नए प्रकार के रंगमंच के लिए नाटक तो लिखे ही, नए प्रकार के रंगमंच को रूप देने का भी प्रयत्न किया। सन 1948 में पूर्वी जर्मनी सरकार की सहायता से बर्लिनर एंसेंबल की स्थापना करके उन्होंने नाटकों के प्रदर्शन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इस काम में उनकी पत्नी अभिनेत्री हेलेन वाइगेल ने उनकी बड़ी मदद की और सन 1956 में ब्रेक्ट की मृत्यु के पश्चात बर्लिनर एंसेंबल के माध्यम से ब्रेक्ट के नाटकों के महत्वपूर्ण प्रदर्शन जारी रखे हैं। कहते हैं कि मदर करेज की भूमिका में जितना अच्छा अभिनय हेलेन वाइगेल ने किया है, अभी तक उतना अच्छा अभिनय कोई दूसरा नहीं कर सका है। अभिनय ही नहीं, बर्लिनर एंसेंबल ने प्रदर्शन के और भी जो मान स्थापित किए हैं उनका जोड़ मिलना मुश्किल है। हिटलर के सेनावाद की संपूर्ण कथा इस नगरी की धरती पर लिखी हुई है और आज यह मनोहारी नगरी दो टुकड़ों में बंटकर सहमी हुई सी खड़ी है। अमेरिकी, सोवियत, फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना के जत्थे चारों ओर चक्कर लगाते हुए दिख पड़ते हैं। हथियारों और अन्य सामरिक साधनों से भरे हुए टैंक तने हुए खड़े हैं। हिटलर के सेनावाद और युद्ध प्रेम ने बर्लिन के शांति प्रेमी साधारण नागरिकों के सिर पर यह एक ऐसा बोझ लाद दिया है जो उतारे नहीं उतरता। यहाँ की सारी समस्या के मूल में है हिटलर का सेनावाद। उस सेनावाद ने लाखों निरीह मनुष्यों का संहार किया, जर्मनी के टुकड़े किए, बर्लिन को 4 हिस्सों में बांटा और बर्लिन के पश्चिमी हिस्से को दीवार और कांटों से घेरने की परिस्थिति पैदा की। आज 40 लाख बर्लिनवासी इस अभिशापों को भुगतने के लिए मजबूर हैं। पूर्वी बर्लिन का कोई भी व्यक्ति पश्चिमी बर्लिन में नहीं जा सकता और पश्चिमी बर्लिन वाला पूर्वी बर्लिन में नहीं आ सकता। किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का पिता यदि दूसरे हिस्से में रह गया है तो वह नज़दीक होकर भी परदेशी है। युद्ध, सेना और हथियार परस्ती के प्रत्यक्ष परिणामों के दर्शन हमने बर्लिन में किए। इतना सब होने पर भी क्या बर्लिन के नेताओं और शासकों का विश्वास युद्ध, सेना तथा हथियारों पर से उठ गया है? जिस सेनावाद के भयंकर पापों का परिणाम वे खुद देख चुके हैं, उस सेनावाद से विरत होने के लिए क्या अब भी वे तैयार हैं? आज पूर्वी जर्मनी अलग है, पश्चिमी जर्मनी अलग है, बर्लिन अलग है। इन सबके एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सेनावाद पर विश्वास और आपसी फूट, ये दो ऐसी बड़ी बाधाएं हैं जिनके कारण समस्या की गांठ दिन दिन कसती ही जा रही है। संपूर्ण बर्लिन राजनीतिक होड़ के दांव पर चढ़ा हुआ है। बर्लिन के राजनीतिज्ञ 4 बड़ी शक्तियों के हाथ के खिलौने बने हुए हैं। 7 जून को जब हम बर्लिन पहुंचने वाले थे, उसी दिन सवेरे कॉलेज के एक विद्यार्थी ने बर्लिन समस्या की पृष्ठभूमि हमें समझाई। यह विद्यार्थी कोई 7-8 मील हमारे साथ पैदल चला और उसने बर्लिन के विभाजन के कारणों का सूक्ष्म विवेचन किया। पूर्वी बर्लिन की सीमा पर जब हम लोग पहुँचे तो सोवियत सैनिकों और पूर्वी बर्लिन के सैनिकों ने हमारा स्वागत किया। हमने उनसे कहा, आप लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं पर हम तो सेना और हथियारों के विरोधी हैं, हमारी यात्रा में आपको दिलचस्पी क्यों है? सैनिकों ने बड़ा दिलचस्प उत्तर दिया, हमें इन हथियारों से कोई प्यार नहीं, हम भी समस्याओं का सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। आप लोग आगे पश्चिमी बर्लिन और पश्चिमी जर्मनी जा रहे हैं, वहाँ के सेना परस्त शासकों को समझाइए, यदि वे मान जाएं तो इन हथियारों को फेंक कर हम भी आपके साथी बन सकेंगे। हम सैनिक तो हैं पर आक्रमण के लिए नहीं, केवल सुरक्षा के लिए। आज जिस संसार में 55,000 करोड़ रुपया सेना और हथियारों पर बहाया जा रहा है, उस संसार में थोड़े से शांतिवादियों की आवाज़ नकार खाने में तूती की आवाज़ ही साबित हो रही है। परंतु यदि सैनिकों का मन बदल जाए और वे एक दिन हथियार फेंकने की बात सोचने लगें, तो यह मानना चाहिए कि युद्ध परस्ती के दिन विदा हो रहे हैं। बर्लिन नगरी आज विभाजित होकर शीत युद्ध का केंद्र बनी हुई है। श्री अडनावर के कथनानुसार सवाल पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण का नहीं है, बल्कि पूर्वी जर्मनी को आज़ादी दिलाने का है। पश्चिमी जर्मनी के सुरक्षा मंत्री श्री जोसेफ स्ट्राउस तो स्पष्ट कहते हैं, पूर्वी और मध्य यूरोप के सभी देशों की आज़ादी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। पश्चिमी जर्मनी के नेतागण साम्यवाद को हराने के लिए बर्लिन को सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा मानते हैं। समस्या की गहरी बुनियाद यही है। अंततोगत्वा बर्लिन और जर्मनी के विभाजित होने की समस्या नहीं, बल्कि समस्या है दो विचारों के इस संघर्ष की। विचारों के इस संघर्ष में आम जनता का कितना हाथ है, यह कहना कठिन है। आम जनता बर्लिन और जर्मनी का एकीकरण चाहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। पूर्वी जर्मनी के कई जिम्मेदार लोगों ने हमसे कहा कि भले ही हमारे हिस्से में समाजवाद चलता रहे और पश्चिमी हिस्से में पूंजीवाद चलता रहे, परंतु केंद्रीय शासन एक हो, फेडरेशन एक बने, ऐसी हमारी चाह है। पर आम जनता राजनैतिक प्रश्नों के समाधान में नेताओं पर भी निर्भर हो जाती है और उन नेताओं ने आज जर्मनी के एकीकरण को असाध्य बना दिया है। पश्चिमी बर्लिन के आर्थिक अनुसंधान विद्यापीठ के डॉक्टर आन डट ने कहा कि बहुत से लोगों में इस प्रकार के रुख ने घर कर लिया है कि देखो और इंतज़ार करो। इन लोगों की मनःस्थिति बहुत डामाडोल है। विचारों का संघर्ष समस्या का आधार हो और उसके आधार पर वैचारिक विश्लेषण चले, यह बात तो समझ में आ सकती है, पर क्या विचारों की विजय के लिए सैनिक तैयारियों की ज़रूरत है? किसानों और श्रमिकों के कंधों पर अरबों खरबों रुपए का बोझ डालकर क्या विचारों की हार जीत के लिए बहाने की ज़रूरत है? ये प्रश्न हमने पूर्वी जर्मनी के विदेश मंत्री डॉक्टर लोथल बोल्स के सामने रखे। डॉक्टर बोल्स ने कहा, हमने पूर्वी जर्मनी के सीमा से हिटलर शाही को जड़मूल से समाप्त कर दिया है, फैसिस्ट कमांडरों का भी उन्मूलन कर दिया है। हम किसी भी मामले को सुलझाने के लिए किसी भी तरह की हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहते। समाजवाद की विजय के लिए कभी भी युद्ध और सेना की आवश्यकता हम नहीं मानते, पर आज हमारे सामने मजबूरी की एक विचित्र स्थिति है। हमने पश्चिमी जर्मनी की सरकार के सामने अनेक प्रस्ताव रखे हैं। हमने यह भी कहा है कि हम वॉर्सॉ संधि से अलग हो जाते हैं, आप भी नाटो से अलग हो जाएं, पर हमारे प्रस्तावों का कोई उत्तर नहीं। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर बोल्स ने अपनी सप्त सूत्रीय शांति योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना में किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा न लेना, समस्त सैनिक संधियों से जर्मनी को मुक्त करना, युद्ध प्रचार पर पाबंदी लगाना, पिछले महायुद्ध के संचालकों को शासन और सार्वजनिक क्षेत्र से हटाना आदि बातें भी शामिल हैं। विभाजित जर्मनी और बर्लिन की समस्या के समाधान के लिए सत्याग्रह और अहिंसात्मक संघर्ष का रास्ता कैसे और कहां तक अपनाया जा सकता है, इस पर भी हमने डॉक्टर बोल्स से चर्चा की। पश्चिमी बर्लिन में हम किसी भी उत्तरदायी अधिकारी से मिलने में असमर्थ रहे। नगर के मेयर श्री बिली ब्रांट अमेरिका गए हुए थे, अन्य अधिकारी वहीं थे। हम एक द्वार से दूसरे द्वार पर भटकते फिरे। हमने पूरे 3 दिन इसी तरह भटकने में और प्रतीक्षा करने में बिता दिए। कुछ साधारण नागरिकों से हमारी बातचीत हुई। पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन में एक प्रत्यक्ष अंतर तुरंत दृष्टिगोचर होता है। पश्चिमी बर्लिन की दुकानों में दुनिया भर का सामान उपलब्ध है, सामान बहुत सस्ता भी है। पश्चिमी बर्लिन के लोगों के लिए विशेष कमी और सरकारी अनुदान के साथ विविध आकर्षक सामग्री सुलभ है। धुआंधार विज्ञापन की चमक में किसी भी यात्री की आंखें चौंधिया जाना मुश्किल नहीं, पर जो आदमी यह जानता है कि यह बिजली की सारी चमक दमक और विज्ञापन बाजी किसके आधार पर खड़ी है और इसका असली मूल्य चुकाने वाला श्रमिक और किसान किस दशा में है, वह इस चकाचौंध के चक्कर में नहीं आएगा। कारों और मोटरों की दौड़ यहाँ काफ़ी तेज़ है, पर हम जिस भोजनालय में खाना खा रहे थे वहाँ कुछ पेशेवर भिखारी भी दिख पड़े। एक पूंजीवादी समाज रचना का यह दोषपूर्ण दुष्चक्र है। एक ओर अत्यंत भव्य विलासिता और दूसरी ओर फटेहाल मनुष्यों की दुर्दशा। पश्चिमी बर्लिन के लोग दीवार से बहुत नाराज़ हैं। यह वह दीवार है जिसने पूरे पश्चिमी बर्लिन को अच्छी तरह से जकड़ लिया है। पश्चिमी बर्लिन को मोर्चा बनाकर वहाँ से मनचाही प्रवृत्तियाँ न चलाई जा सकें, इसके लिए पूर्वी जर्मनी की सरकार ने इस दीवार के रूप में कसकर पाबंदी लगा दी है। पश्चिमी बर्लिन में हमने एक जर्मन परिवार में अतिथि बनकर 3 दिन बिताए। वास्तव में पूर्वी बर्लिन या पश्चिमी बर्लिन के साधारण नागरिकों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं। इस परिवार में हमें वही प्यार, अपनत्व और सौहार्द मिला जो हमें दूसरी जगहों पर भी मिलता रहा है। साधारण नागरिक जानते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए बड़ी उदारता विश्वास, गंभीरता और सच्चाई की आवश्यकता है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहने से, छींटाकशी करते रहने से, एक दूसरे को भड़काने वाली बातें करते रहने से जर्मनी का एकीकरण कभी संभव नहीं। पूर्वी बर्लिन में शांति परिषद के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हमारी विस्तृत चर्चा हुई। आणविक युद्ध के खतरे से संसार को बचाने के लिए जर्मनी के साथ शांति संधि का संपन्न होना बहुत आवश्यक है और उसके लिए दोनों जर्मनी की सरकारों को आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध कायम करके अनुकूल परिस्थिति पैदा करनी चाहिए। ऐसी बात बार बार महसूस की जा रही थी। शांति परिषद के मित्रों ने कहा कि दोनों जर्मन सरकारों को चाहिए कि अपनी सेनाओं को अधिकाधिक शस्त्र संपन्न करने की दिशा में वे न बढ़ें और उन्हें आणविक शस्त्रास्त्रों से सज्जित न करें। उन्होंने यह भी मांग की कि इसके साथ ही मध्य यूरोप में आणविक शस्त्रास्त्रों को वर्जित किया जाए और उसे अणुमुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा न करने पर हथियारों की होड़ कहीं समाप्त नहीं होगी। युद्ध समाप्त हुए 16 वर्ष बीत गए पर अभी युद्ध के पापों का भोग पूरा नहीं हुआ। 7 करोड़ जर्मन जनता पर अभी भी असुरक्षा का कृत्रिम भूत सवार है। संसार भर के लोग जर्मन समस्या तथा बर्लिन समस्या की गंभीरता को भली भांति अनुभव करते हैं। जर्मनी आज भी क्यों विभक्त है? बर्लिन का एक हिस्सा आज भी कांटों से क्यों घिरा है? आज भी चारों तरफ टैंक क्यों गड़गड़ाते रहते हैं? इन प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर लोगों के पास नहीं है। आगे की कहानी भाग 18 में।